У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілеткевічам. Александр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў Дзярждэпартаменце, а таксама з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе прызнання экстрэмісцкімі канфіскаваных на мяжы кніг і газет. Усё гэта пасля навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Федэральная рэзервовая сістэма ЗША абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк Злучаных Штатаў паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з еўрапейскім цэнтральным банкам і цэнтральнымі банкамі Канады, Швайцарыі, Японіі і Вялікай Брытаніі, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. Хваляванні на рынках пасля абвяшчэння аб банкруцтве аднаго з найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў Lehman Brothers працягваюцца. АБСЕ заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБСЕ планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. Бакі не здолелі дасягнуць згоды адносна пытання аб раёнах, дзе назіральнікам будзе дазволена знаходзіцца. Тым часам міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія ўзмацняе сваю вайсковую прысутнасць у паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Міністр замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні перамагла ўчора на выбарах новага лідара кіроўнай партыі Кадзіма. Яна заменіць на гэтай пасадзе прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта, які ідзе ў адстаўку. Ципі Ліўні можа стаць другой пасля Голды Мэйр жанчынай-прэм'ерам за ўсю ізраільскую гісторыю. Голда Мэйр пэўны час жыла ў Пінску, бацька Ципі Ліўні Эйтан нарадзіўся ў горадні. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Расія беспаваротна рухаецца да міжнароднай ізаляцыі. Райс падкрэсліла, што ўнутры Расіі ўзмацняюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, нарастае і знешняя агрэсіўнасць. На думку дзяржсакратара ЗША, цяпер далучэнне Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі апынулася пад пытаннем. Такія меркаванні ўтрымліваюцца ў прамове Райс пра амерыканска-расійскія стасункі, з якой на сёння ўвечары выступіла ў амерыканскай правовой организации фонд Маршала Нямеччина ЗША. На хвалі Радуя Свобода вы слухали новины. У эфиры Радуя Свобода у праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам, а Александр Казулін знаходзіцца ў ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. У ліку кандыдатаў высокія дзяржаўныя чыноўнікі. Першапачаткова планавалася зарэгістраваць 56 чалавек, але адмовіўся вылучацца протаіерэй Фёдар Поўны. Ён аргументаваў сваё рашэнне тым, што палітыка ў жыцці святара павінна быць другаснай. Выбары ў Савет Рэспублікі будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове з 21 верасня па 10 кастрычніка на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння ўпершыню з таго часу, як цэнтр выбаркам адчоліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарадчым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісій так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Рамановскі па выніках дыскусіі зрабіў некалькі высноваў. Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность. Уладзімір Рамановскі таксама крытыкаваў адсутнасць крытэраў, з якіх абіраюць сябраў выбарчых камісій. І менавіта гэта дае ўладам магчымасці ўключаць у камісіі толькі тых, каго яны пажадаюць. Фактычна абсалютна суб'ектывісцкі падход к фарміраванню камісій. Суб'ектывізм і суб'ектывізм у условиях бесконтрольности – это злоупотребление. То недоверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите, оно формируется не на Западе, как часто пытаются это сделать, оно формируется здесь. Галина Семдянова, представница у Центра выборкаме партии БНФ, задоволенная уже тем, что такое складанное и незрушенное для уладов пытание у решт-решт разглядали. Той ход обмеркования, который отбылся, показывает, что Центральная комиссия, вместо того, как уличить ты претензии, ты недохопы, может, неправомерные, может, необгрунтованные, а может, и правильные. Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немогчимо. А старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярбошина загадала зарабіць по выніках дискуссии протокольный запис. Вас писала пресса во времена нашей молодости, состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, хозяйство здесь, мы остались при разных мнениях, мы обсудили. Іван Лабачоў, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з дарадчым голасам ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», выказаў спадзяванне, што пра фармаванне новых камісіяў хаця б частка за ўвагу будзе ўлічана. Ён дадаў, што участковыя камісіі ствараюцца яшчэ з большымі парушэннямі, чым акруговыя. Сёння ж ЦВК зацвердзіла спіс дакументаў, па якіх можна будзе атрымаць бюлетэні для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта пашпарт, прынамсі і старога ўзору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служача, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак. Беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі. Назіральнік беларускага хельсінскага камітэту з капыля Віктар Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву ў пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам адмяніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч. Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэнне іх не ад працоўных калектываў, а быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заяў, зборам подпісаў. Віктар Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сябраў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але Капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам. Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. Не першы раз у камісіі, не першы раз у тых выбарах удзельнічаюць. Яны ўжо ведаюць установку чыноўнікаў, як трэба праводзіць, як трэба падлічваць, як трэба пісаць і так далі, і так далі. Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Падобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АЭП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва участковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу увогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Александр Лукашенко у сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Лукашенко падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў: «Мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашы выбары». Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Ход выбарчай кампаніі каментуюць слухачы «Свабоды». Я не разумею, чаму трэба прысутнасць зарубежных назіральнікаў на выбарах дэпутатаў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 верасня. Вось калі б яны ўдзельнічалі ў час падліку галасоў, гэта іншая справа. Каб прызнаць, што выбары былі несвабодныя, недэмакратычныя, хопіць і таго, што ў палату не будзе абран ніводзін кандыдат ад дэмакратычных сіл. Наш телефонны нумар у Менску 266-39-52. І звярну вашу ўвагу на тое, што па гэтым нумары можна задаць пытанні і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што ў суботу ён адкажа на пытанні нашых слухачоў. Былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў Дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Напярэдадні Казулін меў сустрэчы ў Міністэрстве замежных справаў Нідэрляндаў, а так сама ў Еўрапарламенце. На ўсіх перамовах Казулін выступае ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле палітыка, за мяжой знайшоў разуменне ягоны заклік аб неабходнасці ўдзелу апазіцыі ў перамовах паміж Захадам і Беларусю. Яшчэ раз паўтару, што плануецца, што ў суботу Аляксандр Казулін адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды». Вы можаце задаць сваё пытанне на нашым сайце «Свабода.орг» альбо па тэлефоне 266-39-52. З некаторымі пытаннямі, якія ўжо паступілі Аляксандру Казуліну, а таксама з іншымі меркаваннямі наведнікаў нашага сайту, вас пазнаёміць Таццяна Поклад і Ганна Соус. Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» дасылаюць свае пытанні Аляксандру Казуліну, былому палітвязню кандыдату ў прэзідэнты, які пасля выступу ў Брюсэлі знаходзіцца ў США і сустракаецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, а ў суботу адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды». І таксама наведнікі сайту каментуюць інфармацыю пра ўчорашні выступ у Берліне лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Валянцін з Мінску. Казулін з Мілінкевічам у пошуках падтрымкі. Зразумела, калі яе няма тут, трэба шукаць у іншых краінах. Вось так сёння за мяжой вырашаецца лёс беларускіх дэмакратаў, якіх не зразумелі на радзіме. Лявон. Дай Божа, каб Казулін і Мілінкевіч ды іншая пазіцыя дапамаглі вырашыць лёс беларускага народу і дагледзелі, каб Беларусь была незалежнай. Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца разглядаць скаргі, якія прапанавалі сябры ЦВК з правам дарадчага голасу. Александр Зжодзіна ў сваім каментары піша: «Інфармацыя да роздуму. З участку для галасавання нумар 23 у Жодзіні жыхарам гораду сталі прыходзіць паведамленні з запрашэннем узяць удзел у выбарах. Блянк тыповы, надрукаваны ў друкарні Белазу. Цікава вось што, у графе, дзе мае быць дата выбараў, дата не пазначаная, але ў графе аб папярэднім галасаванні пазначыць даты не забыліся. А як гэта адпавядае закону, меркаваць юрыстам». І сёння наведнікі сайту абмяркоўваюць значнасць гістарычнай падзеі, гадавіна якой была учора, уз'яднанне Беларусі пасля ўваходу чырвонай арміі ў Польшчу 17 верасня. Святлана Склецку. У нашым горадзе ёсць вуліца 17 верасня, але мала хто з людзей сярэдняга ўзросту, а тым больш з моладзі, ведаюць, што гэта за дата. Харыўскі з Менску дадаў сёння: «Любое нацыянальнае свята чыясьці трагедыя. А вось тое, што траціна сённяшняй Беларусі ў каталіцкіх рэгіёнах ад Мёраў да Камянца была самай, што не на ёсць Польшчай, то факт. І Літва ніколі не здабыла б Вільню. Што б там не засталося ад беларускасці да сёння, невядома. Але каб не тое уз'яднанне, то на агул гістарычная перспектыва беларусаў была пад пытаннем». З меркаваннямі чытачоў нашага сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмілі Ганна Соус і Таццяна Поклад. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас «Свабода.орг». Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з лідарам аргкамітэту руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Сустрэча адбылася ў Берліне. Мілінкевіч расказаў Ангелі Меркель аб сваім бачанні сітуацыі ў Беларусі, а таксама заклікаў Еўразвяз і Нямеччыну праводзіць актыўную маральную і гнуткую палітыку адносна Беларусі. Выступаючы на адкрыцці канферэнцыі за правы чалавека ва ўсім свеце, Ангела Меркель зазначыла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Александр Лукашэнка сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам. Александр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваная сустрэча з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных спраў Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. А зараз на хвалях свабоды выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты ў дэпутаты. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горадня. Віктору Пачыненкаву так арганізавалі сустрэчу з выбарцамі, што на яе прыйшлі толькі даверныя асобы праўладнага канкурэнта. Віцебск. На постнаградскім рынку былы палітвязень Сергей Прасюкевіч агітуе за незалежных кандыдатаў. Наш рэпартаж. Рэчыца. Леаніду Невару шлюць смс-кі. Начальства забараняе сустракацца з альтэрнатыўным кандыдатам. Факт. Вылучаецца адрес па Гарадзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 52 Віктара Пачыненкава. За ўсю агіткампанію не было ніводнага паўнавартаснага спаткання з выбарцамі. Кандыдат ад власці, напрыклад, у Азёрах людзей паснімаюць у рабочае время, прывозяць на калхозных автобусах в клуб. Скідзілі завуч коледжа, стаял на 8:30. І пасля гэтага выясняецца, што вучоба пачынаецца з 8:00. Дырэктар коледжа сказаў, што ні ў коім случае. В итоге у мяне состоялась встреча з даверенымі лицамі майго апанента. Вот і все. Праваабаронца Владзімір Хельманович звяртае ўвагу на незацікаўленасць з кампаніяй і з боку СМІ. Выбарчая кампанія ідзе як бы на другім плані, і нават дзяржаўная тэлевізія належнай увагі гэтым выбарам не ўстраівае, па сутнасці кампанія ідзе такім паўзакрытым рэжыме. Сітуацыя. Былы палітвязень Сергей Прасюкевіч, які да зняволення ўваходзіў у раду прадпрымальнікаў з Смаленскага кірмашу ў Віцебску, прыходзіць туды з інфармацыйнымі матэрыяламі пра незалежных кандыдатаў: Алексея Гаўруцікава, Галіну Козыраву, Ігара Каныгіна. Ездзіць, доўга работаў, людзі все знаюць, я думаю, што давяраюць. Ну, я яшчэ тут нікаго не абманваў, паэтому то, што я скажу, адназначна будзе мець вес. Сергей Прасюкевіч спыняецца каля чарговага гандлёвага шапіка і працягваецца размова. Сейчас ідуць выбары, кандыдатаў, которые будуць прадстаўляць прадпрымальнікаў у парламенце. Ігорь Каныгін. Да, я слышала, это тебе мне понравилось. Может быть, даст Бог, на что-нибудь получится. Я в это не верю, все давно расписано. Мы с этим будем бороться. На выборы только в день выборов идем. Не, ну если ничего не делать и не бороться, то толку не будет. Цитата. У Рэчыцы незалежнаму кандыдату ў дэпутаты Леаніду Невару ўдалося за час агітацыйнай кампаніі сустрэцца з выбарцамі толькі двух калектываў. Са скаргай ён звярнуўся ў цэнтр выбаркам. Получил ответ от Ермошиной очень интересный. Кандидат в депутаты имеет право требовать содействия в организации встреч с избирателями только в помещениях, отведенных для этих целей. Дальше пишет Ермошина. Руководители предприятий и учреждений, куда кандидат обращается, праве, но не обязаны организовывать подобные встречи. А вот как реализуются те парады на практике. Некоторые прямо говорят, мне даже смс-ки прислали, извини, рекомендовано нам встречу тебе не давать. Директор школы пятой прямо сказала, что нам приказано в школах никакие собрания не проводить. Апошняя дома господара Невра была со старшинёй Азяршинского сельского совета Тамарой Лещенко. Однако у потребный день господарыня Лещенко терминова сышла в отгул. Сустреча сорвалася. Личба. 54% громадян уставятся до дотерминового голосования становча. Паведаміў дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алег Праляскоўскі. Каментуе каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка. Прымус вот это проценты, разнарядки, кольки там треба, как проголосовало до этого, свечит про то, что это лом в руках улады. Инструмент фальсификации выборов. А люди могут и не ведать, что это на самом речь так есть. Особо. Что нового у агитационной кампании солдата Виталя Каратыша, який зарегістраваны кандыдатам у дэпутаты па Лунянецкай выбарчай акрузе нумар 13. За кожны дзень свайго адпачынку яму даводзіцца рапартаваць у палітаддзел. Телефонуюць мне, запытваюць, палітрук наш, не проста з цікавасці, вось так запытвае. І вляпаўся куды-небудзь, бо сапраўды ж нават у выпадку некага адміністрацыйнага правапарушэння, то я буду, так скажам, сядзець на гаўпахце, яшчэ горай можа быць і ў дызбаце. А вось што кажа радавы Каратыш пра агітацыйную кампанію. Некія перашкоды чыніць мая круговая камісія, часта за свайго непрафесіяналізму думаю, што календарык не можа з'яўляцца агітацыйнай прадукцыяй. Прыйшлося патраціць дзень часу, каб вырашыць гэтае пытанне. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» сёння будзе журналіст Анджэй Пачобут. Ён адзін з тых, каго сёння выклікалі ў суд у справе аб экстрэмізме, які нібыта ўтрымліваецца ў друкаваных выданнях, канфіскаваных гарадзенскімі памежнікамі. А ў доследах мы пагутарым пра рэформу вышэйшай адукацыі. Сёння ў Магілёве пачаўся 11-ты фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008». На ім пакажуць два мультфільмы па-беларуску «Як Нестерка гаршчкі прадаваў» і «Аповесць мінулых гадоў». Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Рэкляма, як і раней, па-расейску. Усяго цягам двух дзён гледачы пабачаць 100 мультфільмаў вытворчасці 13 краінаў свету. Рэпартаж з Магілёву. Мультфільмы «Як Нестерка гаршкі прадаваў» і «Аповесць мінулых гадоў» сёлета ў Магілёве ўжо бачылі. Гаворыць супрацоўніца аб'яднання «Магілёў кіна відэапракат». Якраз мы іх атрымалі ў канцы навучальнага года. І ў маі месяцы мы праводзілі такія арганізованыя кінапаказы «Ка дню герба» і «Флагард». І крышачку хваляваліся, што на беларускай мове. Аднак вельмі добра. Пачатковая школа глядзела і спадабалася, і настаўнікам і дзецям на ура прайшло. Мультфільм «Аповесць мінулых гадоў» расказвае пра паходжанне гербаў беларускіх гарадоў. Рэжысэры Наталля Хацкевіч, Ірына Кардзюкова ды Александр Ленкін зрабілі ўжо тры часткі гэтага фільма. Тры часткі мультсерыялу пра папулярнага фальклорнага персанажу Нестерку зрабіў рэжысер Ігар Воўчак. Агулам на фестывалі «Анімаёўка 2008» гледачы за два дні пабачаць 100 мультфільмаў вытворчасці 13 краінаў свету. Беларускамоўныя стужкі не часта трапляюць на гэты фестываль, а летась не было ніводнай. Арганізатары тады тлумачылі, што кінастудыя «Беларусьфільм» не дае ім беларускамоўнай прадукцыі. На кінастудыі ж наракалі на арганізатараў фестывалю, якія не замаўляюць такіх фільмаў. Рэжысэр Ігар Воўчак трымаецца думкі, што мультфільмаў па-беларуску здымаюць мала, бо гэта абумоўлена рынкам. Калі гэта на беларускай мове фільмы, то рынкам для гэтага фільма з'яўляецца толькі Беларусь. Создалі, напрыклад, быў фестываль, вельмі падабаўся і праект «Аповесць мінулых гадоў», і «Нестерка» таксама. Але ж яны нічога не зразумелі, таму што было ўсё на беларускай мове. Чаму беларускамоўныя мультыкі рэдкія госці на беларускім тэлебачанні і ў кінатэатрах, пацікавіўся я ў прэс-службе кінастудыі «Беларусьфільм». У нас своеобразное отношение с белорусскими телеканалами. Не хотят, не просят, и, что называется, не формат. Почему мультипликационные фильмы не в формате? Этого никто сказать не может. Наверное, телеканалам выгоднее купить какой-то зарубежный дешевый мультик, там, аниме японское, чем свой национальный проект, который делала группа режиссеров, на самом деле, патриотов. Зазначыла прэсавая сакратар кінастудыі Алена Мельнікава. Паводле спадарыні Мельнікавай, кінастудыя здымае шмат фільмаў, аднак у большыні выпадкаў яны дэманструюцца толькі на фестывалях. Цяпер, кажа прэс-сакратар «Беларусьфільму», там запісалі беларускія мультфільмы на DVD і збіраюцца іх паказваць у менскім метро. Рэкляма фестывалю звыкла застаецца расійскамоўнай. Калі раней гэта тлумачылі прысутнасцю на фестывалі гасцей, то сёлета іх будзе няшмат, толькі трое. Беларускі рэжысэр Юрый Цвяткоў, украінскі актор Алексей Калеснік ды расійская акторка Наталля Варлей. Традыцыйнай конкурснай праграмы на фестывалі сёлета не будзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля абвесткі пагаворым, ці будуць ужывацца захады да тых, хто не зарэгістраваў сваё лецішча. Беларуская моладзь з розных краінаў свету кажа, што вучовая праца за мяжой, само жыццё ў іншай краіне дае такі досвед, які немагчыма атрымаць дома. Уроки замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвід? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадача гэта выйдзе ў эфір на працягу наступнай паўгадзіны. Пры канцы дачнага сезону уладальнікам загарадных домікаў даводзіцца думаць, як паспець з афармленнем дакументаў на маёмасць у кааператывах. У адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі да 3 кастрычніка садаводы павінны аформіць правы на свае надзелы і нерухомасць. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі больш як паўмільёна дачнікаў. Да працэдуры афармлення прыступіла ў лепшым выпадку палова ад гэтай колькасці. Ігар Карней даследаваў, ці будуць ужывацца санкцыі да тых, хто не паспее ўкласціся ў акрэсленыя тэрміны. Доследы свабоды. У Дзяржаўным камітэце маёмасці пацвердзілі, у законадаўства аб садовых таварыствах унесеныя істотныя змены. Прычым дакументальныя фармальнасці неабходна выканаць да канца верасня. Пакуль жа працэдуру афармлення пачалі меней за палову гаспадароў. Па звестках на канец жніўня незарэгістраванымі заставаліся 340 тысяч зямельных надзелаў. Незарэгістраваны ў законным парадку надзел фармальна могуць экспрапрыяваць. Грамадзянскі кодэкс тлумачыць, калі чалавек чымсьці валодае, ён павінен аформіць сваё права на гэта юрыдычна. У дадзеным выпадку маецца на ўвазе абавязковая тэхнічная інвентарызацыя, рэгістрацыя права на зямельны надзел і на садовы дом. Аднак, як запэўнівае начальнік управлення ў ліку земляў і ацэнкі нерухомасці дзяржкаммаёмасці Александр Должанкоў, на радыкальныя крокі ніхто ісці не збіраецца. Складна да судебным парадкам гэта ўсё. Особенно если там строение собственности и земельной участки собственности. Про конфискацию, про никто ничего не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались. Меж тым, усё можа быць не так однозначно. На интернет-сайте Менскага райвыканкаму змешчана папярэджанне. Фізічным асобам, якія да 3 кастрычніка не ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, будзе вынесена рашэнне аб скасаванні раней прынятых рашэнняў пра выдзяленне зямельных надзелаў. У кадастравых агенцтвах папярэджваюць, больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў добраахвотна-прымусова бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы выканкамы калектыўныя спісы на тых, у каго няма дакументаў. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна спрашчае працэдуру. Адзін супрацоўнікаў у тэлефоннай размове патлумачыў, у справе магчымай канфіскацыі незарэгістраваных зямельных надзелаў усё будзе залежаць ад таго, наколькі сама па сабе стратэгічная зямля. Калі побач з Менскам, то цалкам можа дайсці і да экспрапрыяцыі. Дальше будзе зависіць ад исполкома. Это будет участок в пожизненном седомовладении. В принципе, достаточно решения исполкома. Самым решением прекратить это право там у Иванова предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документами, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там цена желающих много получить участки в Минском районе. Каб пачаць афармленне нерухомасці, неабходная заява, якую будуць разглядаць у аддзеле райвыканкаму. Пасля вынасу рашэння пра выдзяленне зямлі дакументы пераадрасуюць у інстытут Белгі Празем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўпарадкавальная справа. Занятак недабрачынны, таму давядзецца плаціць. Каля 70 даляраў на збудаванне да 50 квадратных метраў, большая плошча за дадатковую плату. Рабочы Усеволад Сачанка колісь атрымаў ад аб'яднання «Гарызонт» зямельны надзел у Хмелеўцы пад Менскам. Аднак за адсутнасці сродкаў доўгі час не пачынаў будаўніцтва. Кажа, што ў такой сітуацыі апынуліся тысячы простых людзей, якія, маючы адшкадаваныя дзяржавай соткі, зараблялі так мала, што не маглі прэтэндаваць на банкаўскія крэдыты на будоўлю. Цяпер даводзіцца выстойваць у чэргах пад выканкамаўскімі дзвярыма, каб легалізаваць зямлю. Нас загналі в такую сітуацыю, просто да смешнога даходу. Вот сосед, электрик, штукатур, женщина, сборщик, наладчик. То есть вот так вот пройдзе по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие. Многія дачнікі аформілі дзяржаўныя акты на зямлю яшчэ раней,

Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.